Og kig på vejret. I dag kommer der lidt eller nogen sol, men også byger flere steder lokalt, måske med torden. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest, ved kysterne op til hård vind. Mellem 15 og 18 grader. Lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Thomas Noppen og Katrine Jung. Godmorgen og velkommen til Radio 24/7 weekend. I denne uge bliver et dansk teaterprojekt taget af plakaten ved den svenske Malmø Festival. Det blev simpelthen anklaget for racisme, fordi det brugte noget, man kalder blackfacing. Det er sådan en teaterteknik, hvor man karikerer sorte mennesker ved at male sig selv sort i hovedet. Og det blev for hård kost for svenskerne. En anden ting, der også er sket, det er, at en ung politiker har valgt at sige stop. Nogen vil sige tide. I hvert fald så har han kun været i Folketinget i en valgperiode, når den slutter. Han vil ud og prøve at møde verden. Men først skal vi byde velkommen til dig, Kim Østerby, forbundsformand i Fængselsforbundet. Velkommen til. Godmorgen. Ja, jeg tændte ikke lige for din mikrofon. Ja, godmorgen, og tak for det. Og tak, fordi du kom ind så tidligt. Kim, er der nogen sådan historie, der har optaget dig i løbet af ugen? Ja, altså man må sige, at dagpengedebatten fortsætter på fuld skrue og presser vel i virkeligheden Socialdemokraterne mere og mere. Det er svært at finde hoved og hale i, hvad der er fakta, udover at der er nogle mennesker, som er faldet ud af dagpengesystemet, som vi alle sammen kan finde ud af at have ondt af. Fordi at dagpengesystemet jo af flertallet af danskere opfattes som et minimumsystem. Mm. Et system, alle har ret til at ligesom være en del af, fordi når nu arbejdsmarkedet er skruet sådan sammen, at i lavkonjunkturer, og så er der mange af os, der må på dagpenge, så har vi en forventning om, at nogen tager os af os. Om det er sundt eller en god tankegang, skal jeg jo lade være usagt lige nu, men det er jo i hvert fald en del af forudsætningen for den, hvad skal man sige, ryggen rundt på det danske arbejdsmarked, altså den her flexicurity-model, som vi har på det danske arbejdsmarked. Vi kan hyre og fyre forholdsvis nemt. Mm. Det betyder også, at vi skal have en vis sikkerhed. Ja. Og det var jo egentlig, altså det der var et problem, eller et af problemerne ved forkortelsen af dagpengeperioden, det var jo, at det skete sådan lige kølvandet på finanskrisen, hvor mange folk mistede deres job. Ja, altså dårligere timing findes nærmest ikke, vel? Fordi omstillinger af den slags systemer skal jo altså helst ske, når der er flest mulige i arbejde. Og så vil jeg sige, at altså hele den der lidt arrogante argumentation, vi hørte, med, at vi ved, det hjælper, når folk bliver presset af, at de lige om lidt mister deres indtægtsevne, så skrubber de nok ud og finder et arbejde. Har jo vist sig at være skrub ravne forkert. Altså væsentligt flere falder ud af systemet, fordi der rent faktisk ikke er de her job, som vi troede, der var, eller som politikerne håbede på, der var. Ikke? Mm. Dansk Folkeparti er jo også ude at sige, at man skulle indrette dagpengesystemet efter konjunkturen, altså lave konjunkturbestemt dagpenge. Måde at gøre det på, ikke? Altså retorisk må man sige, at han er rigtig, rigtig dygtig formand for Dansk Folkeparti, fordi han fuldkommen gratis kan han jo lige nu gå ud og sige, at ja, vi tog måske fejl. Men jeg vil bare sige, der sad altså en beskæftigelseskommission i den forrige regeringstid, som i hvert fald er Tusinddal var støtteparti for, som lige netop foreslog et konjunkturafhængigt dagpengesystem. Og det afviste den daværende regering. Ja. Så de har jo haft alle skudbøssen, så lige nu der er han bare ude og, hvad skal man sige, vælge at fiske. Apropos. Altså tidligere regering, så har V&K vist også her til morgen været ude for at sige, ja ja, vi er også åbne for vi er åbne for at se på det, har Lars Løkke sagt nu, ikke? Ja, og presset er stort, og de ved godt, hvis de skal have fat i vælgerne, så er de nødt til ligesom at spænde sikkerhedsnettet ud igen. Men det bliver sgu lidt grotesk, når de i overvis nu har fastholdt, især med et nuværende regering, at formanden for de radikale har fastholdt, at vi har gjort, hvad vi kunne. Ja, men de er vel de eneste, der fastholder det, ikke? Og så selvfølgelig også Socialdemokraterne. Alle andre er ligesom ude i at sige... Ja, nu må vi kigge på, om vi ikke skal gøre det her anderledes. Men det har jo lange udsigter, det hjælper jo ikke de op mod 60.000, som i 2015 kommer til at stå uden for dagpengesystemet. Præcis. Jeg har fundet noget frem i arkivet, og jeg vil gerne have, at du gætter, hvornår den her artikel er fra. Ja. Den er fra Berlingske Tidende, kan jeg godt afsløre. Den hedder Radikal Ballade om hjælp til ledige. Formanden for det radikale Venstre i Køge, og siger jeg ikke navnet, meldte sig søndag ud af partiet, fordi de radikale nægter at hjælpe de godt x antal ledige, der efter x antal års arbejdsløshed er ved at falde ud af dagpengesystemet. Hvornår tror du, den artikel er fra? Ja, den tror jeg faktisk er fra før den nuværende regeringstid. Mm. Jeg tror faktisk, den er fra slutningen af perioden, altså der, hvor krisen begynder at sætte ind. 2007-2008 måske, tror jeg faktisk, at jeg vil gætte på, at de radikale havde lidt ballade på det angår. Den er faktisk fra 1992. Nå, tak skal du have. Ja, der kan du bare se, hvor galt man kan gå. Ja, så det her med, at folk melder sig ud af deres partier i protest over, at den utilfredse politik, det er ikke helt nyt. Nej, det er det ikke. Og også avisskabelonen med, kan man altid finde en lidt ukendt, det her det er jo en radikal formand i Køge, jeg ved ikke, hvor mange lokale formand, der ligesom er kendt på landsplan. Men man kan altid finde en lokal formand, der er utilfreds, og så kan man lave en artikel om det. Det kan man altid. Hvad hedder det? Vi har også set en lille speciel ting i løbet af ugen. Det er, ugebrevet A4 har faktisk leveret rigtig mange gode historier den her uge. Det første, det er sådan et navnehjul. Og Katrine, du sidder med navnehjulet her. Skal vi ikke lige prøve at taste Kim ind? Så husk at stave mit navn rigtigt. Jamen, vi skal bare tage dit fornavn. Nå, okay. Det er bare fornavnet. Nå, det er, man har et tabe fornavn. Det, jeg tror lige, jeg er klar, Kim. Og Katrine, hvordan fungerer det her hjul her? Jamen, man skriver sit navn ind. Så kan man se, hvor mange danskere, der hedder det samme som en selv. 30.000 danskere hedder Kim. 29.800 af dem er mænd. Og så kan man så gå ind og vælge nogle forskellige kategorier. Så kan man ligesom se, hvad Kim, hvem er han, sådan gennemsnitligt. Og jeg kan fortælle, at Kim han bor på Lolland, ja. I Tårnby og ja. I Odsherred. Ja. Er det rigtigt? Nej, det er det godt nok ikke. Jeg er fra København, og jeg er født i København, og jeg er ikke København, så der jeg passer jeg nok ikke lige ind i gennemsnittet. Så står der her også, Kim er voksen, Kim er 43 år. Ja, det er sådan lige 10 år forkert, men gennemsnittet passer. 33, ikke Kim? Jo, cirka. Kim ejer sin bolig. 61% bor i ejerbolig. Det er så rigtigt. Den er rigtig lang. Og nu kommer der en, der er lidt sjov. Kim er nemlig meget mere kriminel end gennemsnittet. Ja, det er jo lidt ked af, især med det job, jeg har, kan man sige. Der passer det nok ikke rigtig sammen, så der falder jeg altså uden for gennemsnittet forhåbentlig. Altså, med mindre? Altså, nu jamen, jeg lever et dobbeltliv selvfølgelig. Det er præcis, ikke? Ja. Lige sige, at Kim han er forbundsformand for Fængselsforbundet. Ja. Altså, der står her, at alle, for alle danskere er altså 1,8% af alle danskere har fået en straf inden for de seneste 5 år. Mens man hedder Kim, så er det altså 4,1%. Ja, det må jeg så ikke blandt. Så står der så, Kim tjener 30% mere end gennemsnittet. Kim tjener 34.674 kroner om måneden. Ja, det lyder jo godt. Det er måske lige underkanten i forhold til min indtægt, men jeg må så være den, der vil være med til at trække gennemsnittet op. Det må man sige, fordi at danskerne tjener i snit 26.000. Men så skal man jo så sige, at det her det er jo alle danskere med unge og gamle, og derfor så kan man også sige, hvis man skriver navne ind, hvor de fleste af dem er børn eller unge, så får man selvfølgelig sådan en helt lav indkomst. Ja. Og så står der så også, at Kim er mere ledig end gennemsnittet. Antal ledige Kim 4% og danskerne 2,8%. Ja, men det passer vel meget godt, hvis også flertallet af Kimmerne bor på Lolland Falster, kan man det sige. Kan man sige, der er en vis sammenhæng der. Så der må være en sammenhæng med en bopæl her, fordi der er gennemsnitlig af landsledigheden er også væsentligt højere på Lolland Falster, end den er i København. I København, eksempel, ja. Så står der så, at Kim arbejder især som tømrer i butik og som lagerarbejder. Ja, der falder altså også en smule uden for gennemsnittet. Det må man sige. Men Thomas, har du været inde og prøve dit navn? Nej, det har jeg ikke. Har du ikke det? Det har du så meget. Jeg har jo ikke lavet andet hele ugen. Jeg skal lige sige til lytterne, at det vi sidder og gør, det er, at ugebrevet A4 har sådan et navnehjul, hvor man kan skrive sit fornavn ind, og så kan man få at vide, hvordan man passer ind i forhold til gennemsnitsdanskeren. Og jeg kan se, at Katrine lige har skrevet mit navn ind. Mm-hmm. Der står her, Thomas han bor i Gentofte, Frederiksberg og i Lyngby Torbæk. Ja, det er også forkert alt sammen. Men det er jo i forhold til gennemsnitsdanskeren. Lad os lige se, hvor kriminel jeg er i forhold til gennemsnittet. Thomas er meget mere kriminel end gennemsnittet. 3,9% har fået en straf. Og her tror jeg altså også, at det er fordi, nu snakker vi gennemsnittet både for mænd og kvinder, så jeg tror, at de fleste mandenavne vil falde ud som mere kriminelle, hvor kvindenavne typisk vil falde ud som mindre. Ja, fordi altså man kan sige, hvis vi skal tage på, hvad der sidder i fængslerne, så sidder der jo mellem 5-7% kvindelige indsatte i forhold til mandlige. Så generelt i de nordiske lande, og måske især i Danmark, der straffer vi kvinder væsentligt mildere eller slet ikke i forhold til mænd. Vi omvendt kønsdiskriminerer faktisk på et kriminelle område. Den skal jeg huske til en anden gang, hvor man har en ligestillingsdiskussion. Så kvinder bliver faktisk i gennemsnit straffet mindre hårdt for den samme forseelse, eller begår mænd også hårde forseelser? Begge dele. De bliver både straffet mindre, og det er tit, fordi der er nogle sociale omstændigheder. Børn, de er mere i gang med uddannelsen, samtidig med, at de er kriminelle, er noget, som gør, at der bliver taget flere individuelle forhold i forhold til kvinder, men også gennemsnitligt væsentligt mere kriminelle, end kvinder er. Mm. Men de forbehold ville også blive taget, hvis det var en mand, som havde børn og var under uddannelse og sådan nogle ting, eller hvad? Ja, bortset fra, at det er jo, vi i Danmark jo stadigvæk opfatter det, at børnene følger kvinden tættere, end vi gør det i forhold til mænd, ikke? Jo. Ja, ja. Jeg kunne lige afslutningsvis sige, at Katrine er meget mindre kriminel end gennemsnittet. 0,7%. Og på den note. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller. Ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Menneskets bedste ven. Katrine, hvad mener du, menneskets bedste ven er? Jeg vil jo sige hunden. Umiddelbart. Men? Men vi ved jo alle sammen godt, at det er kaffen. Lige præcis. Kim, kaffen? Mm. Er det din bedste ven, eller er det hunden? Altså, ud over mine børn og min kone, så er det i hvert fald ikke hunden. På den måde, jeg slet ikke har nogen hund, og jeg har ikke nogen forestilling om at have en. Men kaffe er en rigtig, rigtig god ledsager i min hverdag. Det må jeg sige ja til. Jeg kommer ind her til morgen. Det er det første, jeg bliver budt. Også når jeg kommer ind. Det er der selv i øvrigt. Og derudover, det er faktisk også det første, jeg tænker på. Jeg skal lige have kaffe med. Mm. Fordi det er ligesom det, jeg kommer. Så kommer dagen i gang. Ikke? Hvor meget drikker du på sådan en dag? Jeg kan godt nå op på 15 og nogle gange mere kopper. Alt efter, hvordan min dag er skruet sammen med møder og ikke møder. Men jeg drikker forholdsvis meget kaffe. Det gør jeg faktisk helt op til at gå i seng, og jeg sover ikke nødvendigvis dårligere af det. Altså, jeg er typen, der godt kan drikke kaffe en halv time, før jeg går i seng, uden at have nogen former for problemer med at falde i søvn af den grund. Hvad så, hvis du ikke drikker kaffe? Er du så helt træt? Fungerer du så slet ikke? Nå, jeg tror ikke, at det er sådan, jeg registrerer nogen forskel på dage, hvor jeg har drukket mindre kaffe, eller ikke får min morgenkaffe, hvis man nu skulle sige det. Så nej, det er ikke, fordi det er sådan et afhængigheds... Jeg mærker ikke... Det er ikke sådan abstinenser og sådan noget, nej, der det gør jeg ikke, men det er rigtigt. Jeg trives bedst, hvis jeg hele tiden har det der kaffe i nærheden, men det er nok mere psykologisk, end det egentlig er fysisk. Og faktum er faktisk, at vi drikker enormt meget kaffe i Danmark. Altså hvis man forestiller sig, at på enhver arbejdsplads, der venter man, altså der har man de her standard kaffeautomater, hvor man ligesom trykker lige, man sætter glasset, så trykker man, og så går der 25-30 sekunder. Og i den ventetid der har ugebrevet A4 igen sådan, ligesom lavet sådan noget, de kalder mokka-matematik, og fundet ud af, at vi bruger 17.732 timer per dag på at vente på kaffe. Det var ikke så lidt. Og så er der jo folk, der siger, spilder vi ikke tiden der og sådan noget. Men en del folk har ligesom bidraget til den her artikel og siger, nej, faktisk kaffe, det virker rigtig godt. Og vi har ligesom tænkt, altså hvad bruger man den her tid til? Og derfor har vi ringet til dig, Tim Frank Andersen, fra kulturforsker fra Aalborg Universitet. Er du med? Ja, godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du vil stå så tidligt op. Lidt godt. Vi skal lige høre først, Tim, er du sidder du og drikker kaffe? Ja, den er lige ved at brygge. Sådan. Tim, du er kulturforsker. Ja. Og vi talte tidligere om, du kunne fortælle lidt om, hvad det er egentlig, man laver, når man står ved kaffeautomaten. Ja, men kaffe, det er jo en social ting. Kaffen, det er en pauseting. Det er en ting, som når man skal have hverdagen til at gå, når man sidder ved sit skrivebord eller... Hvis man har sin gøremål på arbejde, og så siger, at nu skal jeg lige have noget kaffe. Kaffen, det er sådan et break. Det er et lille uformelt frirum, man har i hverdagen. Og så er kaffe en social ting. og man står gerne og venter på, fordi der er gerne mange andre, som også har de samme behov for kaffe, som, som jeg selv har, eller som andre har. Hvad kan man snakke om, når man står og venter? Altså, typiske situationer? Ja, man kan snakke om alt muligt. Det kan være de ting, man lige præcis har forladt fra sit skrivebord, eller de ting, man lige præcis har forladt fra den arbejdsstation, man har. Det kan også være familiære ting. Det afhænger lidt af, hvad for nogle, hvilke kollegaer man har, eller hvilken sammenhæng det lige præcis er. Men det kan også være, at det er nye mennesker, som er på arbejdspladsen eller er i virksomheden. Ikke? Nye mennesker kan ved kaffestationen der faktisk komme til at snakke med alle de andre i virksomheden. Man kan faktisk sige, ikke, at i stedet for alle de fine introduktioner, som man kan få, når man starter som ny på en arbejdsplads, man lærer meget mere om virksomheden og virksomhedens mennesker, når man står og venter på kaffen eller får sin kaffe. Så kaffen er faktisk den bedste icebreaker, når man ligesom skal komme ind på en ny virksomhed? Det er i hvert fald en rigtig god lejlighed til at komme til at kende de andre, i stedet for at sidde og læse omkring alle de funktioner og organisationsdiagrammer og meget andet. Jo, men når man står ved kaffen, der kan man finde ud af, hvem der kan lide at gå tur med hunden, ikke? Og hvor man har været henne på ferie, ikke? Og man nu har været ude at løbe en DHL-stafet, eller man kan lide at gå til triathlon. Så hvad så med sådan ligesom altså stimulering af arbejdsprocesser og sådan noget? Nu hørte vi vores gæst Kim Østerby før sagde, at han drak 15-20 kopper om dagen. Så mange kopper kaffe, er det godt eller dårligt? Ja, man kan jo sige, at der er jo noget fysiologisk, ikke? Og det vil jeg som kulturforsker ikke kunne sige noget omkring. Jeg vil ikke kunne sige noget omkring om for afhængighedsforhold til kaffe. Men der er ingen tvivl om, ikke, at mængden af kaffe for nogen måske handler også om, at man får sådan et break for det, man sidder med, så man får sine egne tanker på plads. Men der er hele tiden det sociale omkring. Der er altid nogen, som står og venter på kaffe. Og på den måde kan man så sige, at jamen, kaffen får hverdagen og arbejdshverdagen til at glide bedre ned. Okay, så simpelthen integration af nye medarbejdere. Og hvad så med, for eksempel, vi nævnte før det her med, at folk altid byder en på en kop kaffe. At der er sådan en eller anden vanesag i Danmark om, at kaffen er det mest, altså det er sådan en, når man møder folk på gaden, eller, nej, man møder ikke folk på gaden og inviterer dem på kaffe, men ligesom, når man siger, skal vi lige snakke om det her, så siger man ikke, skal vi ikke lige snakke om det her, man siger, skal vi ikke lige tage en kop kaffe? Altså er det sådan en opener, der kan bruges til alt? Skal vi ikke have en kop kaffe? Jo, den kan bruges til rigtig mange forskellige ting, men man skal nok dele et eller andet, før man så siger, hvad, skal vi ikke lige have en kop kaffe, eller det må vi lige klare over en kop mokka. Altså, kaffe, det er socialt, hvad der indtil for få år siden ikke var også noget med tobak og cigaretter. Ikke? Jamen, vi skal lige have en smøg, ikke? Og så kan vi lige tale det her sammen. Mm, okay. Men hvor er Tim? Jeg tror, at vi har dykket nok ned i kaffen nu til at blive klogere på, hvad menneskets bedste ven er. Yes. Så tusind tak skal du have, og vi tales ved en anden gang, ikke? Ja, det gør vi. Velbekomme. Jo, tak. Hej. Hej, hej. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Katrine? Thomas? Kaffe? Menneskets bedste ven? Jeg er faktisk den eneste i det her rum, der ikke sidder med kaffe foran mig. Nå, det var ikke så godt. Jeg sidder med te. Kan du ikke lige række en hånd i vejret, så kan det være, der kommer ind? Jo, det må jeg gøre. I mellemtiden har vi fået en ny gæst i studiet. Velkommen til dig, Tine Auvi Hyggenberger. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation. Ja, det er rigtigt. Og er det første gang, du er avislæser her i studiet? Nej, det er det ikke. Nå, det var før min tid, så. Det er okay, Thomas. Er der noget, du har bidt mærke i løbet af ugen, som du synes er relevant at snakke om? Altså, man skal jo have befundet sig på en anden planet, for ikke at have bidt mærke i hele problematikken omkring IS, eller IS, eller hvad pokker vi skal kalde dem, også kendet som tidligere ISIS. Det har i hvert fald påvirket mig enormt meget. Ja, jeg synes bare, det er så rædselsvækkende, så man næsten ikke... jeg har svært ved at være i det i hvert fald. Ja. Og så har jeg budt... Så faldt jeg over noget, hvor jeg sådan her den anden dag tænkte, det er da godt nok pudsigt, at der øjensynligt på venstrefløjen eksisterer sådan et mode-syndrom, at hver gang, at ordet konkurrence optræder, og i særdeleshed, hvis det optræder i forbindelse med en debat om velfærdsstaten, så sådan på bedste måde vis, så doner man, fordi det er nærmest det er totalt no-go. Og det har jeg sådan siddet og undret mig lidt over, altså fordi at jeg synes jo heller ikke nødvendigvis, man skal konkurrere på alting, men det er jo et faktum, at Danmark er en del af en global økonomisk konkurrence, så derfor synes jeg egentlig, det er sådan lidt, det er sgu lidt underligt, at man opdyrker sådan nogle nærmest dårlige helbred over for bestemte ord. Man kan næsten kalde det venstrefløjsallergi. Der er Amalie Kessler fra lederskribent på Politiken, skriver faktisk i den her uge 10 ord, venstrefløjen ikke kan lide. Og en af dem er konkurrencestat. Ja. Lad os lige høre de andre. Hun skriver. Og vi kan jo tage dem en af gangen. Vi tager dem en af gangen. Skattelettelser. Hvorfor kan venstrefløjen ikke lide skattelettelser? Ja, det er jo også mærkeligt. Nej, det er det vel egentlig ikke. Altså, fordi at skattelettelser i det her samfund er jo blevet synonymet med, at dem, der har mange penge, skal have flere penge. Og derfor bliver retorikken tit for firkantet, fordi det er i virkeligheden ikke nødvendigvis det handler om. Og det er sådan svært for venstrefløjen at håndtere det der med, at når vi løfter toppen, så følger bunden faktisk med. Men det kan vi ikke rigtig lide, når folk siger. Altså, vi kan ikke lide, når nogen, der tjener 1 million om året, stiller sig op og siger, at når jeg bruger flere penge, så kommer det faktisk resten af samfundet til gode, også dem, der tjener mindre. Fordi især Enhedslisten ude på venstrefløjen har jo, at det skal helst være det omvendte, at de rige skal aflevere til de fattige. Men det gør de sådan set indirekte ved at forbruge penge. Men de vil gerne have, at de håndbærer en del af lønnen nedad i rækkerne, men sådan bliver virkeligheden slet ikke i et globaliseret samfund. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, det der er jo også mærkværdigt, hvis man gik ud og spurgte en hvilken som helst smedesvend, eller også dine medlemmer, og spurgte, om de synes, at de betaler nok i skat, så vil de alle sammen ikke. Og sådan noget. Vi har alle sammen indlært den der, jeg betaler min skat med glæde og så videre, så videre. Og det er der også rigtig mange af os, der gør. Men realiteten er jo, at rigtig mange helt almindelige lønmodtagere, de vil også gerne have skattelettelser. Altså, mere kompliceret er det sådan set, ikke? Ja, vi vil vel alle sammen have skattelettelser. Altså, det var det der ligesom er dilemmaet med venstrefløjen, det er jo, at i hvert fald ifølge Amalie Kessler, så er det sådan simpelthen tabu at tale om, at skattelettelser kan være godt. Men hvad nu, hvis man har råd til det? Så må det jo være okay. Spørgsmålet er så, om man nogensinde har råd, ikke? Det kan jo aldrig være en ambition at opkræve så meget som muligt i skat. Så skal man i hvert fald... Ja, det kan, mener jeg så ikke. Man skal indføre et andet system, så, ikke? Nej, men plus, hvis du lægger mærke til det, så de 10 år, hvor den forrige regering holdt skatten i ro og i perioder også sat den ned, der var venstrefløjens agerende eller retorik heller ikke helt så hårdt flyvende, fordi en stor del af det kom jo i virkeligheden også deres stemmer til gode. Så i virkeligheden handler det her mere også om krisetegnet. Der bliver skattelettelser en total no-go, fordi at krisen i forvejen efter venstrefløjens opfattelse betales af de lavest lønnede, ikke? Eller af arbejderen. Mm. Så jeg ved ikke, hvem det er, der arbejder i dag. Det kan være lidt svært at gennemskue, fordi vi vil middelklasse op efter de fleste af os. Men hvad skal man så sige? De dårligt stillede betaler prisen for krisen, synes venstrefløjen, og derfor så ender vi i en situation. Vi kan i hvert fald ikke snakke om, at nogen skal have det bedre, medmindre vi snakker om, hvordan bunden får det bedre. Mm. Lad os lige tage nogle af de andre udtryk også. Den næste på listen er privatisering. Amalie Kester skriver, det kan man ikke lide på venstrefløjen. Det er bedst, når ting foregår i det offentlige regi, men hvorfor egentlig? Hvorfor egentlig? Jamen, det er jo fordi, at man grundlæggende på dele af venstrefløjen har den der opfattelse af, at vi må ikke tjene penge på at røre ved hinanden. Eller man kan også sige, at man må ikke tjene penge på velfærdsydelser. Og jeg har det jo også sådan, at der er nogle velfærdsydelser, som jeg synes, vi skal afholde os fra at privatisere. For eksempel fængslerne. Det synes jeg faktisk, og vi har massevis af erfaringer med det fra USA, at det er faktisk en rigtig skidt idé. Når det så er sagt, så kan man jo sige, at vi har jo i Danmark sådan en pudsighed med, at vi altid går rundt og bilder os hinanden ind, at vi har det allerbedste velfærdssystem i hele verden. Og når vi så har sagt det, så dagen efter, så går vi så i gang med at brokke os over, hvad der ikke virker. Men, jeg er jo fuldstændig græsk-katolsk med, hvem der udfører de der ydelser. Hvis der er nogle politikere, vi har valgt, der har besluttet os for, hvilket niveau skal hjemmeplejen have? Hvor meget har fru Jensen krav på, og hvilken kvalitet skal den hjemmepleje have? Om det så er et privat firma eller et offentligt firma, der udfører det, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Og jeg tror dybest set, at for den offentlige sektor er der nogle gange en fordel i, at der er andre, der udfører de samme ydelser, så de kan se, eller lidt konkurrence, så der er lidt konkurrence om, hvem der gør det bedst. Det tror jeg sådan set er meget fornuftigt. Så du har i virkeligheden kun et par få områder, hvor det offentlige ligesom skal og bør være den eneste? Ja, altså jeg har det for eksempel sådan, at vi ved per definition, at det er en rigtig skidt idé at udlicitere fængsler, for eksempel. Jeg har det også sådan, at vi skal have en offentlig folkeskole, som har fri og lige adgang. Og det samme gør sig sådan set også gældende for sundhedsvæsenet. Men det er ikke det samme som, at der ikke er masser af ydelser inden for sundhedsvæsenet, som godt kunne udføres, kan man sige, af nogle andre end rent offentlig ansatte. Men netop med sundhedsvæsenet, nu har vi jo også fået et sundhedsudspil i den her uge. Men med sundhedsvæsenet var der jo en skævvridning under VK-regeringen. Der var noget med, at nogle privathospitaler ligesom kunne garantere hurtig behandling. Og det gik jo hurtigt om hej, man kunne lave 10 knæoperationer på en dag. Men det offentlige hang så tilbage med alle de kroniske lidelser. Alt det, der tog lang tid, hvilket gjorde, at de offentlige hospitaler ikke ligesom kunne samarbejde, for der var den her behandlingsgaranti. Så man skulle bare sende folk videre til privathospitaler, og det gjorde så ventetiden på de offentlige hospitaler meget længere, ikke? Det er også derfor, man skal gøre det fornuftigt. Man skal ikke bare gøre det på grund af ideologi. Ligesom man ikke skal holde alt offentligt på grund af ideologi, så skal man heller ikke udlicitere bare på grund af ideologi. Man skal jo gøre det fornuftigt. Og den model, der var under VK-regeringen, var virkelig dum, for at sige det på helt almindeligt dansk. Kan I høre det derude? Den var virkelig dum. men det er jo ikke det samme som, at man ikke faktisk kan gøre det begavet, ikke? Ja, for hvor virker det? Har vi et gode eksempel? Tandlægerne er et meget godt eksempel. Vi har jo alle tandlæger er en privat drivende erhvervsvirksomhed, hvor det offentlige så betaler for, man kan diskutere, om vi betaler for meget. Ja, jeg skulle lige så sige, der er konkurrencen måske virkelig ført til, priserne har været høje, ikke? Og folk tager til Sverige i stedet for at få lavet tandbehandlinger. Ja, det der jo er problemet, det er, om der så er nok konkurrence. Fordi der er bare blevet fastsat en takst. Det er selvfølgelig ret i. Så man kan sige, om taksten er blevet fastsat det rigtige sted. Ja. Ikke? Om man måske dybest set skulle give konkurrencen fri, for der er jo massevis af tandlæger. Ja, det må man sige. Altså, det er sådan et meget ambivalent spørgsmål, synes jeg, det der med, hvad man er velfærdsydelser. Altså, jeg er fuldkommen enig med Tine i, at det her skal gøres rigtig intelligent. Fordi jeg har sådan set ikke de store problemer i, at vi diskuterer, om der er ting i sygehusvæsenet. Der er sikkert også ting i kriminalforsorgen, bortset fra myndighedsudøvelsesdelen. Og i politiet, vi kan lade private aktører byde ind på. Og hvad skal man sige, ligesom puster os i nakken. Det er jeg slet ikke tvivl om. Jeg tror, det er godt, at den offentlige sektor ligesom bliver udfordret på den del af det, fordi vi har nok også et langt stykke hen ad vejen lænet os lidt op af den her sovepude-ting. Men det allervigtigste i diskussionen for mig, det er, hvordan sikrer vi en ligeværdig kvalitet i det? Fordi jeg sådan, altså man kan sige, vi kan finde masser af skrækhistorier på hjemmeplejefirmaer, som udnytter det der med, at de skal tjene en frygtelig masse penge og laver dårlige arbejdsvilkår for medarbejderne og ikke giver de ældre den pleje, de har krav på, hvorimod der er nogle få ejere, der så skruer pengene ned i kassen. Den slags undgår vi jo i den offentlige del af det, kan man sige. Ikke at nogen springer over på gader lavs, for det tror jeg, man kan finde begge steder. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at vi sikrer nogle systemer, som ikke bare handler om at kontrollere hinanden, men også om, at når folk påtager sig det her, ja, så må I gerne tjene nogle penge, men I skal saksus må også levere den velfærd, samfundet rent faktisk så betaler for den pågældende, så den ældre får den hjælp, den skal have, eller plejehjemmet bliver drevet på den måde, den nu skal drives, ikke? Så det er en diskussion, og den kommer aldrig til at stoppe, fordi i globaliseringens navn bliver vi nødt til hele tiden at gøre tingene bedst og billigst. Altså, så langt er vi vel nået. Det var ordene for Kim Østerby, forbundsformand for Fængselsforbundet, og Tine Arvig Hyggenberger om privatisering i den offentlige sektor. out there. Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Oh. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Det yngste medlem af Folketinget. Ved du, hvem det er, Katrine? Jeppe Mikkelsen fra De Radikale. Ja. Da han blev valgt, der var han kun 20 år gammel. Og han var faktisk også det yngste mandlige medlem, der nogensinde blev valgt til Folketinget. Mm, det kan jeg godt huske. Ja. Valget 2011. Og det, der er lidt spøjs, det er, at han faktisk i den her uge har valgt at sige, at han ikke genopstiller. Ja, det skrev han på sin Facebook den anden dag. Og så har medierne været efter ham og ringet til ham og sådan noget. Og vi er jo så lidt mere, altså, lidt mere eksklusive. Vi har lidt mere tid til at tale med ham. Det er jo faktisk meget spændende det her, ikke? Fordi altså, politikerne, de bliver jo beskyldt for at være levebrødspolitikere. Ikke? Der, det er sådan ligesom den store anke i befolkningen, der er, at de her folk, de gør det bare for at få en fed hyre. Og så kan de ikke noget på den anden side, og det er svært at få job, når man kommer ud og sådan noget. Ja, desuden er politikerne mere og mere elitære, og de er helt fjerne fra arbejdsmarkedet, det virkelige liv. Og Jeppe der har simpelthen valgt at sige stop, sådan så han bliver klar til det virkelige liv. Jeppe, er du på telefonen? Det kan du tro. Hej Jeppe. Godmorgen. Tak fordi du vil stå så tidligt op. Ja, det er i orden. Jeppe, fortæl os lige, hvorfor genopstiller du ikke? Jamen, jeg har gået og gjort mig rigtig mange tanker i løbet af mange måneder, og her især gennem sommeren, sådan om, hvad min fremtid skulle bringe. Og som I siger, så er jeg jo kommet ind i politik i en meget ung alder, og det har været et kæmpe privilegie, og det er også meget spændende. Altså, det er utroligt spændende arbejde at sidde i Folketinget. Men jeg vil bare gerne kunne noget andet også. Jeg vil egentlig gerne berige mit liv med også at kunne andet end lige præcis politik. Så er jeg gået meget overvejet, og jeg kan fortælle sådan helt ærligt overvejet, så er jeg gået lidt på, om jeg så skulle sige stop nu, eller jeg måske skulle tage en valgperiode mere, og så tage en pause der fra politik. Altså, hvis du bliver valgt igen, ikke? Selvfølgelig. Hvis jeg bliver valgt igen, sådan er det altid, ja. Men tak for korrektionen. Oh, det er det. Men jeg har simpelthen besluttet mig for, at mulighederne for at komme ud og starte på noget andet er bedst nu. Og derfor så tager jeg ligesom valget nu og stopper. Og så tror jeg, jeg vender tilbage til politik en gang. Jeg ved ikke, hvor mange år der går, men når jeg har haft noget tid væk fra Christiansborg. Nu siger du, at du gerne vil kunne noget andet end at være politiker. Er der ikke nogen sådan ligesom egenskaber, du kan tage med fra Christiansborg ud i livet, eller altså ud til det rigtige arbejdsliv, kan man sige? Og absolut. Det er der ingen tvivl om. Hvad hedder det? Jeg tror gerne, jeg vil ind i det private erhvervsliv. Jeg ved ikke præcis, hvor og så videre. Men der tror jeg, at i hvert fald altså det, at man på Christiansborg, altså du har ufattelig mange bolde i luften. Tingene går meget hurtigt, og du skulle kunne sætte dig ind i komplicerede sager med meget kort varsel. Nogle gange for kort varsel, ikke? Jo, helt sikkert. Der er meget lidt tid til fordybelse på Christiansborg. Så der skal du kunne håndtere presse. Det er jo også noget, du skal kunne i det moderne erhvervsliv i dag. Du skal kunne forhandle. Absolut også en egenskab, du har behov for i det private erhvervsliv. Så der er jo en hel masse ting og sager, som du helt sikkert kan tage med fra Christiansborg. Det ender ikke på, at sådan basale ting som det at drive en forretning, altså det har du ikke så stor forstand på som politiker. Men hvilke muligheder har du nu? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål jo. Jeg skal først studere videre, og det giver mig forhåbentlig også lidt bedre muligheder. Jeg håber på at kunne kombinere det. Og så må vi se. Jeg har allerede fået mange idéer til hvad der kunne være af ting og sager. I første omgang bliver det måske noget iværksætteri, hvor jeg selv starter noget, samtidig med at jeg så studerer færdigt. Hvad er det, du læser, Jeppe? Jeg læser statskundskab lige nu, men jeg tror, jeg tager og læser en anden kandidat faktisk, for at komme endnu længere væk fra Christiansborg, kan man sige, og også Christiansborgs omegn, så jeg ikke nødvendigvis lige skal sidde i et ministerium eller på Christiansborg. Så vi er ude med Copenhagen Business School, måske? Ja, det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Det kan godt være, det bliver det. Det ved jeg ikke endnu. Da du skrev på din Facebook, at du stoppede, så nævnte du også, at der var nogle ting, der er noget Christiansborg-cirkus og sådan noget, som du måske ikke ville komme til at savne. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det, hvilke ting ved Christiansborg er det, man ikke vil savne? Men altså, Christiansborg er jo nok Danmarks mindst effektive arbejdsplads. altså, det tror jeg sådan set godt, man næsten kan sige. Altså, der er jo otte partier, otte afdelinger, kan man sige, der bekæmper hinanden. Det er jo, sådan skal det jo også være et demokrati. Men det gør nok en gang imellem i kampen om vælgernes gunst, at vi bliver lidt mere uenige, end der godt er. Det tror jeg sådan set alle danskere sådan på afstand også godt kan gennemskue. Så der er meget snyder, og der er meget en partitaktik. Og jeg tror her, især de sidste år frem til valget, altså det kommer jeg absolut ikke til at savne. Jeg fortsætter frem til valget, når jeg er færdig der, så tror jeg absolut ikke lige, at jeg kommer til at savne Christiansborg med det første, fordi at, altså, vi har jo en tendens til at klynge os lidt for meget op i hjørnerne for at skabe kant til de andre, og nok mere end hvad godt er. Altså, der er bare meget snid, og ofte så går forhandlinger i vasken på grund af åndssvage hensyn om, at man tænker, hvordan kommer vi lige til at se ud i pressen, og ikke så meget omkring substansen. Og det kommer jeg absolut ikke til at savne. Altså, jeg synes, det er sjovt ved at sidde på Christiansborg. Altså, det er indflydelsen. Det kan jeg lige så godt sige sådan ærligt. Jeg tror også, man er en dårlig politiker, hvis man ikke synes, at det er sjovt at have noget magt. Fordi det er jo det, man får lov til at påvirke Danmark med. Og man ønsker vel at påvirke Danmark, eller så er man ikke gået ind i politik i første omgang, kan man sige. Ja, så det kommer jeg til at savne, fordi at, altså, jeg er jo ikke den, der ændrer Danmark fundamentalt, men jeg har jo haft lov til en gang imellem at sætte et lille aftryk. Kæmpe for en eller anden lille sag, og så sætte et lille aftryk hister her. Og det har været sindssygt sjovt, og det der har gjort det værd at sidde i Folketinget overhovedet. Altså, det kommer jeg til at savne. Jeppe, jeg har faktisk to spørgsmål. Det første er paragraf 20-spørgsmål. Ja. Det er noget, jeg tror, de fleste danskere kan genkende, at det hader vi. Altså, det er når sådan en politiker stiller et spørgsmål til en minister om et eller andet fuldstændig ligegyldigt, og så skal ministeren bruge sådan, altså, alle mulige skattekroner på besvaret, og det er sådan, ofte sådan nogle banaliteter. Ja. Hvor mange af dem har du egentlig stillet, mens du var i Folketinget? Og hvad synes du om dem egentlig? Ja, altså, jeg har ikke stillet ret mange. Det kan næsten tælles på et par hænder, men det er jo fordi, jeg sidder i regering, og derfor så ofte, når jeg har et spørgsmål, så sender jeg faktisk bare en sms til Karen Hækkerup eller en mail over Justitsministeriet. Jeg er retsordfører, så det meste, jeg har med, det meste ministerium, jeg har med at gøre. Altså man kan sige, at mine spørgsmål foregår lidt mere uformelt, og det betyder også, at de ikke skal bruge helt så mange ressourcer på at svare på dem. Jeg tager selvfølgelig også på ressourcer på embedsapparatet, men det er ikke den sådan helt store officielle mølle, der går i gang, når jeg stiller nogle spørgsmål. Men sådan i øvrigt, altså jeg synes jo, det er jo vigtigt, at folketingsmedlemmer fra oppositionen kan stille de her spørgsmål. Men en gang imellem, så må jeg også indrømme, altså så går det sådan lidt over gevind. Og det er også sådan lidt, der foregår en gang med lidt en konkurrence. Altså så ringer journalisterne op i et eller andet problemstilling, så ringer de os op. Og så får vi jo ofte spørgsmål, hvad vil du gøre ved det? Og som oppositionsmedlem, jamen, så kan du stille spørgsmål. Og det er ofte sådan, ligesom også den måde, man så kommer ud af den her mediernes forventninger, eller hvad skal man sige, mediernes krav til en. Og nogle gange så bliver det så toppet, så kommer den næste på. Så kan det være, at de først ringer op til Venstre, der så vil stille spørgsmål. Så kan det være, at de ringer op til DF bagefter, så for at toppe Venstre, så indkalder DF så ministeren i et samråd i stedet for. Så det er løbet lidt bløbs, kan man sige. Og jeg tror her, i løbet af de sidste par år, så har justitsministeren ligget på over 50 samråd hver folketingssamling hvert år. Og jeg har sådan, jeg kan huske en fantastisk historie fra 90'erne, hvor Hans Engel, han var justitsminister. Og han var rasende over justitsministeriet, fordi nu har han blevet indkaldt til det tredje samråd samme år. Det synes jeg godt nok var mange. Altså, vi er på 50 i dag. Ja, altså, vi er over 50 i dag i gennemsnit her de sidste par år. Justitsministeriet i hvert fald. Så det siger noget om, at der er nok en eller anden inflation i det i hvert fald, og at der er sådan lidt ulven kommer over både spørgsmål og over samråd. Og det er jo lidt en skam, kan man sige. Ja, det er lidt spild af vores ressourcer. Jeppe, lige her på falderæbet skal vi lige høre dig om én ting. Nu stopper du efter en periode, og det er jo fuldstændig anti-levebrødspolitiker. Er der andre, der bør følge dit eksempel? Og du må gerne nævne navn. Du må gerne hænge med i radioen. Selvom det nok er tidligt om morgenen, de forhåbentlig ligger og sover, så tror jeg, jeg vil undlade at gøre det. Hvad hedder det? Jeg har det sådan, at det er sgu mit private valg. Ikke? Og jeg synes, det er det rigtige for mig at gøre, både privat og som politiker. Men hvad andre skal gøre, det må 100% være deres valg. Jeg har det sådan, hvis befolkningen er utilfredse med de politikere, de har, så må de skulle stemme på nogle andre, der selv stiller op. Ja, og det var ordene for Folketingets yngste medlem, og snart ikke medlem mere, Jeppe Mikkelsen. Tusind tak skal du have, Jeppe Mikkelsen. Det var så lidt, og god weekend. I lige måde. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Bør andre følge Jeppe Mikkelsens eksempel, hvis det stod til jer? Ja, kan jeg helt firkantet sige. Og det er en følelse. Altså, jeg ved ikke nødvendigvis, om den bytter på sådan den helt store hardware-erfaring, men jeg vil sige, lige netop Jeppe, som jeg har samarbejdet en del med, kommer fuldkommen, hvad skal man sige, grøn ind i Folketinget. Ja, han har interesseret sig for politik, men han har måske i virkeligheden meget lidt generelt samfundsforståelse, eller hvad skal man sige, hvordan er arbejdsmarkedet skruet sammen, hvordan er den offentlige, hvordan er helt, altså jeg mener, retsordfører er altså ikke den mindst vigtige post at sidde med. Det er der, hvor vi regulerer andre menneskers adfærd, vi spærer rent faktisk folk inde, og derfor er det altså vigtigt, at man har en eller anden, hvad skal man sige, erhvervserfaring med sig i bagagen, eller arbejdsmarkedserfaring, eller virkelighedserfaring, som måske er lidt bredere, end når man ikke er ældre, eller ikke har prøvet mere, kan præstere. Altså, jeg ser jo gerne, at man som folkepolitiker, et er godt uddannet, men på den anden side også har en livserfaring at trække på, når man skal sidde og bestemme over andre menneskers ved og vel, i virkeligheden. Så om andre bør følge det eksempel, ja, jeg synes, vi har fået en tendens til, at en stor del går direkte i Folketinget fra skolen. Det er lidt blevet ligesom som det der krav med, at vi alle sammen skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. Det er så slået igennem på Christiansborg. Altså, jeg har det også sådan, at jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fornuftigt, at de politikere, som sidder på Christiansborg, har en eller anden erfaringsbase at bygge på, som relaterer sig til de mennesker, de repræsenterer. Noget af det, som jeg måske synes, at det er det værste på Christiansborg, det er den der generation af politikere, som har været ungdomspolitikere i de politiske ungdomsorganisationer, hvor de har lært at lege politik. hvor de har lært at lege med magten, og hvordan man udmanøvrerer hinanden. Det tror jeg nok, jeg synes er det aller værste. Sådan en ung fyr som Mikkel der, som helt åbenlyst er godt begavet og gør sig refleksioner over, hvorfor han er, hvor han er og hvad han skal. Jeg har fristes næsten til at sige fred være med det. Det andet synes jeg faktisk er værre, fordi det skaber en kultur på Christiansborg, at man kender hinanden fra de politiske ungdomsorganisationer, og man render rundt og leger med magten og fordeler historier og sager og så videre og så videre. Og det synes jeg simpelthen, det er virkelig degenererende for demokratiet. Man hører jo tit det der med, at politikerne er sådan lidt virkelighedsfjerne i forhold til den almindelige lønmodtager. Men jeg tænker altså, hvad hjælper det egentlig, hvis nu siger vi Mikkel Jeppesen der, han går ud, og så bliver han færdig med sit statskundskabsstudie, og så får han et eller andet job i en styrelse. Man ved jo stadig ikke, hvordan det er at være folkeskolelærer, eller pædagog, eller sygeplejerske, eller alle mulige andre jobs. Altså, hvor meget hjælper det egentlig, at man lige er ude lidt i det private erhvervsliv, som han siger? Jamen, du behøver jo ikke at have prøvet alle job i det her samfund for at blive en dygtig politiker, men du bør have en erfaring for en hvilken som helst arbejdsplads i min verden. Det kan godt være, at det er en styrelse. Det kan også godt være, at det er et forum, et job, vi snakker om. For mig er det ikke det vigtige. For mig er det vigtige, det er, at du har lært både de sociale og de samfundsmæssige spilleregler i forbindelse med et helt almindeligt job af en eller anden slags. Og det må godt være et akademikerjob. Det er ikke sådan, at jeg mener, at alle, der sidder i Folketinget, skal være uuddannet på akademikerfront. Men jeg er fuldkommen enig med Tine i, at det bliver for virkelighedsfjern. Det bliver en anden verden. Det bliver sådan en parallel verden, Christiansborg kommer til at befinde sig i. Og jeg vil til Jeppes ro skal siges, at han kommer altså ind fra ingenting, blev retsordfører og har lavet et af de bedste kriminalpolitiske forlig, vi har fået de sidste 20 år. Så på den måde har han faktisk sat et ret afgørende fingeraftryk på mit område, så det er ikke, fordi han ikke har været god og visionær nok, og jeg har dyb respekt for, at han tager konsekvensen og siger, det her skal ikke nødvendigvis være det, jeg laver resten af mit liv. Nu må jeg lige ud og prøve noget andet, og så kan det godt være, at jeg kommer tilbage. Dyb respekt for det. Men lad os lige vende tilbage til de der ungdomspolitikere der, fordi jeg synes egentlig, det er meget spændende, fordi det plejer at være en klassisk fortælling at sige, at det er godt for demokratiet, at folk involverer sig tidligt. Men Tine, du siger faktisk, jeg skal lige sige, at vi har Kim Østerby for Fængselsforbundet i studiet, og Tine Arvi Huggenberger. Og Tine, du siger faktisk, at det her med ungdomspolitikere, det er ikke en god ting. Og altså, vil du ikke lige uddybe det lidt? Er det jo ikke godt, at vi ligesom går tidligt ind i demokratiet og interesserer os for det? Eller er det, fordi folk ser det som en karriere? Men det er faktisk noget, jeg selv har ændret holdning til hen ad vejen. Jeg har også selv været en del af den der fortælling, hvor fantastisk det er, at vi har politiske ungdomsorganisationer, som er aktive, og de unge interesserer sig for politik osv. Det mener jeg alt sammen stadigvæk. Men jeg mener dybest set, der skal være en inkubationstid, hvis man har været valgt. Hvis man har været valgt til en post i en politisk ungdomsorganisation, så skal man ikke kunne gå lige fra ungdomsorganisationen ind i politik eller blive opstillet som kandidat. Fordi jeg synes faktisk, at Christiansborg på nogle planer afspejler den der kultur, som man ser i politiske ungdomsorganisationer, hvor man er fyldt med ildhu og meget, kan man sige, meget orienteret mod ens eget politiske standpunkt, og jeg siger, at politik er noget, man leger. Ikke? Og fred være med det, det er jo også, kan man sige, det er en del af den politiske opdragelse. Det er bare ikke det, der skal befinde sig på Christiansborg. Jeg synes det medfører en eller anden grad af usund politik, en eller anden usund udvikling i politik. Så ja, det er ikke fordi, jeg mener, at de politiske ungdomsorganisationer skal afskaffes, slet ikke. Men jeg mener ikke, man skal kunne gå direkte fra at have været tid i ledelsen af en politisk ungdomsorganisation, ind på Christiansborg. Nu sidder Thomas og holder en avis op foran mig, hvor der står, at danskerne er imod højere politikerløn. Det er jeg så til gengæld, ikke? Fordi at jeg mener sådan set, at den der forestilling om, at politikere skal gå rundt med sådan en Florence Nightingale-lampe og være optjent af en hellig ild og et kald hele deres liv. Jeg mener sådan set, at vi har generelt meget dygtige politikere i Danmark, og jeg mener, de er enormt hårdt arbejdende. Og de får faktisk ikke særlig meget løn. Nej, 51.000 kroner om måneden står der, som grundløn. Ja, og dilemmaet ligger vel i, at hvis man har en højere løn, så tiltrækker man måske ikke de her ungdomspolitiske typer, men faktisk rigtig kvalificerede typer. Ikke for at afskrive de ungdomspolitiske, altså nu generaliseret er det ikke, men dem, som du nævnte før, ikke ligesom enkelt tilfældene. Men der er jo folk, der mener, altså i forhold til, når vi har lavkonjunktur her i Danmark, og for andre folk skal gå ned i løn, så skal politikerne også gå ned i løn. Der var mange spørgsmål. Ja, så nogen synes, at det er lidt en provokation, at det kommer lige nu, når de beder andre om løn tilbageholdenhed, ikke? Jo, men det er jeg sådan set også enig i. Altså, ja, man kan jo, det kan jo sagtens følges ad. Man kan jo sagtens have et ordentligt lønniveau for politikere. Men når samfundet som sådan, kan man sige, er i lavkonjunktur, og alle andre skal vise tilbageholdenhed, så skal politikerne selvfølgelig også vise tilbageholdenhed. Ikke? Altså, så det er rigtigt, det er timingen her, fordi jeg er fuldkommen enig med Tine i, at der er altså, politikere, som hvad skal man sige, har mange ordførerposter, og som virkelig hvad skal man sige, bliver skubbet i front af sit parti i forhold til hele tiden at påvirke meningsdannelsen og lave politik, de kommer altså ikke sovende til det. Det er ikke, det er ikke et 37 timer om ugen job. Nu er det primært retsordførerne, jeg beskæftiger mig med. Der er altså ikke ret mange retsordførerne, som kommer sovende til deres penge. Der er ekstremt meget at sætte sig ind i, og forholde sig til at bearbejde og, hvad skal man sige, op imod ministeren eller ud imod systemet hele tiden. Så jeg er fuldkommen enig med Tine i, jeg har sådan set ikke noget problem med, for min skyld må de gerne tjene 70.000 om måneden. Det er ikke beløbet i sig selv for mig, der er afgørende. Det vigtige er, at lønnen afspejler, at vi vil gerne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som kan, hvad skal man sige, gøre det her, i stedet for en karriere, hvor de kunne have tjent både det samme eller mere i andre job, fordi vi gerne vil have dygtige folk ind, og det er også derfor, vi har, hvad skal man sige, det her pensionssystem, som jo er til diskussioner, som halvdelen af befolkningen synes er fuldkommen vanvittigt. Det er jo fordi, de sætter rent faktisk en karriere på spil ved at tage perioder i Folketinget, fordi lige set bør de heller ikke sidde derinde hele deres liv. Så det er hvilket kommet ud. Hvilket vi også bør snakke om. Ja, altså, så det, når de kommer ud igen, så er vi selvfølgelig nødt til at sikre en eller anden overgangsperiode, hvor de rent faktisk kan tjene nogle penge, inden de kan komme ud i det polariserende erhvervsliv igen og få et job. Det sagde Kim Østerby, forbundsformand for Fængselsforbundet. På den note vil jeg lige fremhæve en artikel fra Jyllandsposten i januar 2013, som har overskriften, vragede politikere kan ikke finde et job. Manna er født som mand, men drømmer om at rejse til Thailand, hvor hun kan få fjernet sin penis. Stemmen har hun dog fået på plads. Jeg bruger heavy metal. Det her, det er min gamle stemme. Det er noget helt andet. Og så har jeg simpelthen bare gået op og sagt, så ned her. Transmanden Niels blev lige omvendt født som kvinde, men rejste for nylig til Serbien, hvor han fik lavet en penis. Men penis så jeg faktisk først på dag 5 efter operationen. Det var faktisk ikke så sjovt, fordi jeg fik det af, og så var den meget, meget lille. Og der blev jeg sådan rimelig chokeret. Lyt med, når vi sender Radio 24-7 dokumentaren Mænd og kvinder, og få et indblik i følelsen af at være født med den forkerte krop. Den er som sagt meget lille, så man skal ikke forvente at kunne penetrere. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24-7. Nu nævnte vi jo tidligere, Tine Auvi Hugenberger, at det her med ISIS, det var noget, der ligesom, eller IS, som de hedder i dag, det var noget, som virkelig sådan satte følelserne på spil. Og det der, at man kan næsten sige heldigt, det er, at ISIS har mødt nogen, som giver dem et ordentligt modspil. Mm. Katrine, hvad er det for nogen? Kurdiske kvindelige guerillakrigere. Og det er jo noget en hovedpine for dem her, fordi for det første er det jo en hån på den måde at blive slået tilbage af kvinder, som ISIS jo ikke har meget til overs for. Og for det andet så er det altså sådan, at hvis man er jihadist, så kommer man altså ikke i himlen, hvis man bliver dræbt af en kvinde. Og det er jo altså især et problem for IS, fordi nu så jeg deres sociale mediekampagne her den anden dag, hvor de har et udtryk, der hedder YOLO. Mm. Og vi kender jo udtrykket YOLO, og jeg oversætter lige, det betyder You Only Live Once. Men de her jihadister, de har så You Only Die Once. Mm. Og så er underslukket så, hvorfor ikke komme i himlen på grund af det, ikke? Mm. Det er ligesom sådan en rekrutteringskampagne, de har kørt på de sociale medier. Men når man møder de kvindelige kurdiske krigere, så kommer man ikke i himlen. Så venter der ikke 12 jomfruer. Og... Ha! Ja, præcis. Så de har deres overmand der. Vi snakker i næste time med en, som har snakket med nogle af de her kvindelige krigere. En journalist, som befinder sig i Irak. Ja, og så skal vi jo også så skal vi videre til noget helt andet. Vi er jo ret fascineret af vejret her på 24/7 weekend. Sidste uge havde vi besøg af et medlem af Vildværsklubben, som kom og fortalte om El Niño. Og som en lille update, kan jeg lige sige, at den kaliforniske tørke, altså det bliver værre og værre, så vi skal faktisk håbe på, at vi får en El Niño i år, sådan så Californien kan få noget vand. Til deres vinmarker ja, til og alt muligt til alt. Andet. 88% af staten lider under tørke lige nu. Det er helt forfærdeligt. Men i dag skal det handle om noget andet. Mm. Der er nemlig en ny vildværsfilm. Den hedder Into the Storm. Tornadofilm. Tornadofilm. Mm. Og hvad bedre end at tale med en vaskeægte tornadojæger? Præcis. Sådan en har vi fået fat i. En dansk en af slagsen. De her tornadofilm handler jo tit og ofte om de her tornadojæger, der jagter tornadoer og filmer dem. Og sådan en snakker vi også med i næste time. Mm. Jeg husker bedst filmen Twister fra midt i 90'erne. 1996. Det var helt fantastisk computergrafik med de havde de her sådan jeeps, og så kørte de med åbent lad og sådan nogle roterende ting, som ligesom viste hvor meget det blæste. Det var virkelig virkelig fascinerende. Og det er jo, jeg er jo vild med vejret og vildt vejr. Ja, det er du. Ja, så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at høre hvad er det, han hedder. Fortæl lige hvad han hedder. Thomas Dolmer. Nå, altså, jeg glæder mig til at høre hans live-reportager, men nu er der nyheder.